wschodniego kursu Ukrainy, ale też politycznych ustępstw kosztem tańszego rosyjskiego gazu, a przede wszystkim zgoda na wybory w Donbasie przed wyprowadzeniem stamtąd obcych wojsk. Nie możemy pozwolić na wybory pod lufami automatów. Powinno się odbyć wycofanie rosyjskich sił, rozbrojenie bojówkarzy i wycofanie z powrotem do Rosji rosyjskich czołgów i artylerii. Zdaniem protestujących istnieje niebezpieczeństwo, że Wołodymyr Zełenski zdradzi interesy Ukrainy. Nie pozwolimy, aby prezydent sprzedał Ukrainę. On obecnie wiele robi w tym kierunku. On pracuje dla dobra wroga i oligarchy Ihora Kołomojskiego. Jutro w Paryżu oprócz spotkania przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji zaplanowane jest też spotkanie w cztery oczy Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Caritas zachęca do wsparcia akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W jej ramach w parafiach całego kraju sprzedawane są świece na wigilijny stół. Caritas diecezji sandomierskiej przygotowała 25 tysięcy sztuk świec wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Lucjan Kosior, mieszkaniec Sandomierza, powiedział, że zawsze wspiera tę akcję. Żeby dzieci były szczęśliwe, zadowolone, żeby miały godne warunki spędzenia w świąt. Czas przedświąteczny sprzyja gestom, ale na gesta się nie powinno kończyć. Wszyscy staramy się, żeby jakoś to wszystko przeżyć, ten okres świąteczny, i ten okres świąteczny jest bardzo ważny. Ksiądz Bogusław Pitucha, dyrektor sandomierskiej Caritas, powiedział, że świeca wigilijnego dzieła pomocy dzieciom jest szczególna. Ta świeca ma bardzo głęboki symbol. Przede wszystkim obrazuje nam człowieka ubogiego, człowieka potrzebującego. Dzięki pieniądzom pochodzącym ze sprzedaży świec wigilijnego dzieła pomocy dzieciom możliwa jest pomoc długofalowa. Polega ona m.in. na dożywianiu dzieci oraz organizowaniu kolonii letnich. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro gdzieniegdzie słabe opady deszczu, w górach możliwy słaby deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na termometrach będzie od 7 do 9 stopni, tej nocy od 3 do 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Kiedy na dworze zimno i wiatr wieje, w Mikołajki w kinach Helios prezentów za trzęsienie. Najlepsze filmy i bajki, konkursy z nagrodami, wystrzałowe akcje. Idźcie, a na pewno przyznacie mi rację. Mikołajki w kinach Helios od 6 do 8 grudnia. Sprawdź na helios.pl. Słyszysz? Nadchodzą SUVy Hyundai w promocyjnej ofercie wyprzedaży. Luksusowy Hyundai Santa Fe, elegancki Hyundai Tucson i dynamiczny Hyundai Kona. Teraz z korzyścią do 15 tysięcy złotych lub w promocyjnym leasingu 102%. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Dobry wieczór. Przed nami grudniowa, ostatnia w tym roku premiera. Scena teatralna Trójki. Pierwsze natomiast słuchowisko zrealizowane na podstawie sztuki nagrodzonej w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. I w studiu laureat pierwszej nagrody, pan Szymon Bogacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gratulujemy. Dziękuję. W imieniu swoim i Greków, oczywiście. Zaraz państwo zorientują się, skąd to dopowiedzenie pana. Przypomnijmy najpierw, że nasz konkurs na sztukę radiową został ogłoszony po raz drugi. Teksty oceniało 7-osobowe jury. Pomysłodawcą hasła konkursu, zarówno ubiegłorocznego, jak i tegorocznego oraz przewodniczącym jury był także po raz drugi pan profesor Jacek Kopciński. A pan Szymon Bogacz nie jest debiutantem? Kilkanaście sztuk napisał, co więcej, były one realizowane w teatrach, co nie każdej sztuce teatralnej zdarza się, w różnych teatrach Polski i dwukrotnie znalazły się one w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, ale też jest pan autorem sztuki, na podstawie której powstało słuchowisko dla sceny teatralnej Trójki, więc i tu pan nie zadebiutował. Tak, to był tekst Karskiego Historia Nieprawdziwa, która miała premierę w Trójce, a potem na deskach Teatru w Jeleniej Górze. Tej samej reżyserii? W tej samej. Czyli? Julia Mark. A tytuł nagrodzonej sztuki w tym roku? Nikos Chojnowa. Bohater słuchowiska jest reprezentantem, tak bym to określiła, społeczności greckich imigrantów w Polsce. Ma pani rację, natomiast to jest jakby kolejne pokolenie. O właśnie, oraz tak. Ich potomków. Potomków, tak. Mhm. Ale spora część polskich Greków mieszka na Dolnym Śląsku, z którego przybył pan właśnie do Instytutu Teatralnego, gdzie wczoraj wręczane były nagrody i zrealizowane zostało pańskie słuchowisko. Dolny Śląsk, grecki. Tak, ja sam chodziłem do klasy, przede mną w ławce siedziała Ania, którą pozdrawiam serdecznie. Pół Greczynka, pół Polka. I dla mnie to było naturalne, że Grecy gdzieś tam byli w moim świecie, gdzieś się o nich ocierałem, czy w Wałbrzychu, czy we Wrocławiu. I być może to tak za mną chodziło, że tak rozwinę temat, dlaczego o Grekach. Bardzo proszę, nie musiałam zadawać tego pytania. Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze Grecy, którzy się wokół mnie gdzieś tam przewijali, a po drugie książka Dionisosa Sturisa, Nowe życie, jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji. Kupiłem ją z myślą, może się czegoś dowiem fajnego, dlaczego właściwie, o co chodzi z Grekami, skąd oni się tu wzięli i skąd ta wojna u nich, która kompletnie jest niezrozumiała dla chyba wszystkich poza nimi samymi. No i to była kopalnia wiedzy, prócz tego oczywiście jeszcze zgłębiałem inne źródła internetowe, szukałem Greków, ale ta książka Dionisosa była po prostu czymś niesamowitym. Po pierwsze pozwoliła mi zrozumieć ich skomplikowaną wojnę, czyli najpierw okupację niemiecką, partyzantkę, potem Anglików, Amerykanów, Rosjan, wszystkich, którzy spowodowali, że potem Grecy stanęli przeciwko sobie w najkrwawszej chyba wojnie partyzanckiej poprzedniego stulecia. I potem pomyślałem, że chcę z tym tematem gdzieś pójść i próbowałem z tym wyjść od dwóch i pół roku, ale nie było jakiegoś takiego wielkiego zainteresowania. Jacek Głom chyba zrobił w Legnicy temat bardzo bliski, bo tam było o Macedończykach. To w tej książce Dionisosa też się pojawia. Też tam jest tego sporo, ale to nie jest główny temat. Podobna sytuacja. Ci tak. Z Macedonii też tak. Wyemigrowali i zasilili, że tak powiem, polską społeczność. To były dzieci, jeszcze dodajmy. To były małe dzieci, które wielką grupą przybyły do Polski, na Dolny Śląsk, jak sądzę, nade wszystko. Grecy może z innego trochę też powodu, no ale powód generalny jest taki, trzeba uciekać. Ojczyzny. Tak, trzeba uciekać. Wojna była straszna, powiem tylko, obcinanie głów było jakąś normą w tej wojnie i to było nie do pojęcia, jak to czytałem kilka razy. Może starożytni ich tego nauczyli. O Boże, no nie wiem. Też nie jestem pewna. To jest naprawdę. I potem ta wielka emigracja kilkoma drogami, czyli statkami, dzieci pociągami, rozlokowanie Greków w Polsce, to było kilka ośrodków. To były Police, Dolny Śląsk, Bieszczady. To takie główne obszary. Południowo-zachodnia, tak. Przygraniczna Polska. I to było bardzo ciekawe, bo myślę, że Grecy w tej swojej historii mogli nam pokazać to, z czym my możemy się zmierzyć i obyśmy się nie zmierzyli, jeśli sami się zwrócimy przeciwko sobie. Jeśli to się wymknie spod kontroli. W każdym kraju tak może być oczywiście, więc to jest przestroga. Ich odrobiona lekcja powinna uczyć wszystkie narody jakiejś pokory i próby dogadania się między sobą. A przepraszam, wracając do książki, Dionisos, podobnie jak bohater pańskiej sztuki, pochodzi z Chojnowa. Tak, jest tam urodzonym Grekiem, a właściwie Polakiem. Polskim Grekiem. Trudno to określić, bo to, okay. Co on sobie pisze, jest skomplikowane. Właściwie nie jestem pewien, czy on rzeczywiście, nie znam go, a chciałbym poznać, czy on rzeczywiście teraz się uczy greckiego, czy był dwujęzyczny, nie wiem tego. Tak. To jeszcze przed panem w takim razie, ale wróćmy do słuchowiska i do naszego hasła, bo choć Nikos jest głównym bohaterem sztuki, to my jesteśmy, tak bym to określiła, bohaterami naszej gościnności. Tu cudzysłów, znak zapytania, albo mogę radykalnie postawić to stwierdzenie gościnności a rebur. My jesteśmy bohaterami naszej... Nie wiem, jak to ubrać właściwie, bo to jest niesamowite, że wtedy w 1946 roku Polska po całej wojnie, wiadomo jakiej, wiadomo... W jakim stanie. W jakim stanie będąca, zaprasza 17 tysięcy... już teraz nie pamiętam tych liczb, ale było to dokładnie określone w wielu dokumentach, bardzo wycieńczonych wojowników, ich dzieci, lokuje, daje im pracę, leczy ich w wielkim szpitalu w Dziwnowie. Czyli ta gościnność była tak bardzo szeroka i niespotykana, że to właściwie do dzisiaj można się zastanawiać, czy to było dlatego, że komuniści wspierali komunistów, czy też to nie był jakiś ludzki odruch tego, żeby ich ratować, bo wiadomo, że większość by nie przeżyło. W Grecji były też obozy koncentracyjne wtedy i były do lat 60. bodajże czynne. Generalnie sytuacja paralelna, bo nasza historia wyekspediowała sporą grupę Polaków w przeciwnym kierunku, tak, czyli za granicę. No tak, i właściwie można się spierać, gdzie istota tej gościnności była w nas. Czy to była rzeczywiście gościnność tylko określonej orientacji politycznej? Czy tak naprawdę gościnność ludzka? Trudno to powiedzieć, bo można tutaj wiele aspektów rozważać tego wielkiego przyjęcia. Można też oczywiście powiedzieć o tym, że Polacy ugościli Greków w Grecji dużą ilością jedzenia, ale też... Ugościli Greków w Polsce. W Grecji. Znaczy obdarowali, przepraszam, może tak powiedzieć. Obdarowali Greków. Bronią, jedzeniem. Tych, którzy pozostali w ojczyźnie? Tych, którzy walczyli w partyzantce w Grecji. Więc najpierw im darowali, ale potem jak Stalin rozkazał zakończyć ten konflikt i kompletnie się cofać, to jakby trochę na przekór Stalinowi, nie wiem, ale może z cichym jego przyzwoleniem przyjęli tych wszystkich ludzi. Ja nie stoję na stanowisku, że to było jakieś polityczne bardziej, bo mi się wydaje, że w dużej części to też jakiś ludzki odruch ratowania tych bojowników, rodzin i ludzi. Ale oczywiście było też w tym dużo prawdy takiej politycznej. To jest to rozważanie może nie dla mnie, ale nie chcę powiedzieć, że napisałem sztukę popierającą komunizm. Ale też nie napisał pan sztuki wprost na temat naszej gościnności i o tym rozmawiamy. Więc z jednej strony wierzymy w to, że wtedy ludzi dobrej woli było więcej, że sparafrazuję tekst piosenki, a że dzisiaj, znów parafraza przychodzi mi do głowy z kolei z Wyspiańskiego, myśmy wszystko lub wyście wszystko zapomnieli. Nie pamiętamy o tym, że i my potrzebowaliśmy kiedyś, przepraszam, że przybieram ton mentorski, kaznodziejski wręcz. Niemniej niewykluczone, że znika z naszego horyzontu taka perspektywa naszych emigrantów, czy sytuacji naszej emigracji. Faktu, że i my nadal zasilamy imigrantów na całym świecie. Od Anglii, czy nawet bliżej, po Stany i tak dalej. Zresztą taką akcję w tym roku ogłoszono, czy zainaugurowano. Jest nas 60 milionów, około 40 w Polsce, 20 milionów. Ostatnio się spierałem nawet, że jest właśnie tylu emigrantów, nas, Polaków na świecie i to było ponoć nie do przyjęcia, że to niemożliwe, że jest nas aż tylu. No i potomkowie oczywiście, taka sama sytuacja jak w przypadku rodziny Nikosa, czyli jego przypadku i jego rodziny. Proszę Państwa, ta sztuka jest bardzo gorzka, stąd taka moja pokusa, żeby przebrać ów kaznodziejski ton, ale myślę, że trzeba było ten temat gościnności, szczególnie właśnie współcześnie, podjąć, bo wiadomo, co się dzieje poza południową i za wschodnią granicą. My jesteśmy bardzo gościnnym narodem. Właśnie sami o sobie tak mówimy. Gość w dom, Bóg w dom, tak, Bóg w dom. Tak, oczywiście. I gdzieś to chyba potrafi u nas zanikać, albo zapominamy o tym, bo jak naprawdę trzeba pomóc, to boimy się, że coś, że za bardzo, że może to nie my powinniśmy, może sąsiad, a właściwie nawet nie sąsiad, tylko sąsiad sąsiada, bo za blisko. Mhm. Ale przecież to nawet nie są te względy czysto pragmatyczne, czy takie egoistyczne, że połowa problemów naszych wynika z naszych lęków, czy wręcz strachu przed obcym. No i to tak wygląda. Ja ten temat podejmuję często podczas wieczoru wigilijnego, przyznając się, że gdyby zastukał ktoś do mojego czystego, ślicznego mieszkanka, oczywiście takiego nie mam, ale zakładam, wieczór wigilijny, to nie wiem, czy otworzyłabym drzwi, bo bym się bała otworzyć, a jeżeli bym otworzyła i zobaczyła, że ten ktoś wygląda źle, to bym go nie wpuściła. I to jest trudne, bo mamy prawo nie ufać, bo spotykaliśmy się z różnymi sytuacjami. Przykładów mnożyć nie będziemy, ponieważ znajdą je Państwo w sztuce pod tytułem Nikos Chojnowa. A sztuka ta została przedstawiona prapremierowo wczoraj w Instytucie Teatralnym, to w naszym sąsiedztwie, tam też zarejestrowana. Dzisiaj retransmisja to kolejny nasz eksperyment, a słuchowisko wyreżyserował Artur Tyszkiewicz we współpracy ze znakomitym reżyserem dźwięku Andrzejem Brzoską z Teatru Polskiego Radia. Pan Szymon Bogacz, laureat, nagrodzony autor, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Zaczynamy? Zaczynamy. Szymon Bogacz, Nikos z Chojnowa. No ja chyba nie będę nic zamawiać. Ja nie jestem głodna. Nie chce mi się jeść. Musisz zjeść, bo po to tu przyszliśmy. Jak tu nie ma nic do jedzenia? Jak to nie ma? Podłóż tę komórkę, to zobaczysz. Zobacz. Schabowy, Z kapustą zasmażaną. Gdzie to jest? Nie chcę mięsa. W kółko tylko mięso i mięso. To może pierogi? Ruskie! Jezu! To sałatka. Zobacz, ile mają sałatek. Grecka na przykład. Przepraszam państwa bardzo. Możemy się przysiąść? Co? No wszystkie stoliki są zajęte, a ten jest 8-osobowy. Ale my przyszliśmy tu na obiad. Ja rozumiem, ja z żoną też przyszedłem tu na obiad. Obiad nad polskim morzem. No, obiecałem żonie, że choć raz znajdziemy miejsce. Usiądziemy na końcu, nie będziemy państwu przeszkadzać. Proszę pana, jesteśmy tu na wakacjach i chcieliśmy zaznać spokoju. A jak na razie... Chyba to kto znowu? Zygmunt, oni się przysiadają. Nie chcę jej żadnej sałatki, no. Zygmunt, zrób coś. Ale my naprawdę nie będziemy państwu przeszkadzać. Cholera. Słuchaj pan, my jesteśmy tolerancyjni, ale chcieliśmy w spokoju. No odbierz może to coś ważnego. Dzień dobry panu. Nazywam się Nikos i chciałbym panu przedstawić naszą... Call center? Ja jestem na wakacjach. To się świetnie składa, bo to co mam dla pana jest jak najbardziej wakacyjne. Nie! Dość, mam dość, rozumie pan? Mam dość tych wakacji, dość polskiego morza, dość dziwnowa, dość schabowego i dość pana. I nie chcę już nic tu jeść, nawet tej głupiej greckiej sałatki. Ja właśnie w tej sprawie. Jestem Grekiem. Jestem Polakiem. Jestem uchodźcą. Jestem swojakiem. Jem schabowego. Zjadam suwlaki. Mam włosy ciemne. Dla niepoznaki. Mam dziwne imię. Mam nos garbaty. Po polsku gadam. Greckim nie władam. Jestem Grekiem. Jestem Polakiem. Jestem uchodźcą. Jestem swojakiem. Skąd się tu wziąłem? Na polskiej ziemi. Skąd wziął się ojciec i jego plemię? Kto nas przygarnął? Kto rękę podał? Kto dodał bierzcie i jest się klorą? Jestem Grekiem. Jestem Polakiem. Jestem uchodźcą. Nikos, znowu słuchasz muzyki. To inspiracja, nakręcam się. Naprawdę? To ja ci powiem, co się nakręca. Nakręcają się twoje coraz słabsze wyniki. Szefie... No coraz słabsze. Cholernie słabe, denne, rozumiesz? Tak, ale... Nie rozumiesz. A jak ty nie rozumiesz, to ja się pytam, co ty tu robisz? Nikos, robisz to samo codziennie. Nie trzymasz się wytycznych, nie starasz się. A jak się nie starasz, to nic nie sprzedajesz. A jak nic nie sprzedajesz, to... Szefie, staram się, naprawdę. Nikos, to ja ci powiem, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że jak dalej będziesz się obijał, to się pożegnamy. Jest mnóstwo chętnych na twoje miejsce, więc nie udawaj Greka. Jestem Grekiem i nie ma chętnych. Dobrze o tym wiemy, pan i ja. Pyskujesz? Jestem Grekiem i Polakiem. Nie pyskuję, stwierdzam fakty. A fakty są takie, że w końcu coś sprzedam. I że mnie pan nie wyrzuci. I że niech pan ze mnie w końcu zejdzie, bo krew, która płynie w moich żyłach, jest mieszanką grecką i polską. I ta krew potrafi się zagotować. A jeśli pan nie odrobił lekcji, to panu przypomnę, że moi przodkowie, pradziadek na przykład, ściął kilka głów swoich rodaków. Rozumiesz, szef? Masz ochotę na wspaniałe greckie wakacje? W pełni słońca, z prawdziwym smakiem serafeta, musaki, ze wspaniałą papryką, bakłażanem, plażą, widokiem i historią? Mamy dla was wakacje wszelkiego rodzaju. Tylko u nas wakacje greckie w stylu doryckim, jońskim, egejskim, olimpijskim. Tylko u nas wakacje w kolorze czarnych pułkowników, w survivalowym stylu partyzanckim, w ekstremalnym sosie okupacyjnym. Grecja w 55 stylach i smakach. Kalimera! Dzień dobry, nazywam się Nikos i chciałem panu... Dzień dobry, tu Nikos. Mam propozycję naprawdę nie z tej ziemi, z greckiej ziemi. To będzie coś wyjątkowego i... Nie, to nie jest jedzenie. Nie jestem. Ale proszę mnie posłuchać, ja chciałem tylko... Nikos, nie poddawaj się. Jak się mam nie poddawać? Przecież to nierealne sprzedać cokolwiek, a zwłaszcza... Jest jeden mały problem, Nikos. Nie zachowujesz się jak Polak. Co? Jak ja się nie zachowuję jak Polak? Przecież się tu urodziłem. Moi rodzice się tu urodzili. Jestem Polakiem jak cholera. Do Grecji jeżdżę tylko do babci, do ciotki i wujka. Uczę się dopiero greckiego, więc co ty mi tu gadasz? Ja też jestem Polakiem. Też tu się urodziłem. Ale jestem też Wietnamczykiem. Ty jesteś Polakiem i Grekiem w jednym, ale musisz się zachowywać jak 200-procentowy Polak. Musisz pachnieć przez telefon schabowym z kapustą zasmażaną. Musisz być ich kumplem, ich przyjacielem. Musisz być po ich stronie politycznej, nieważne do kogo się dodzwonisz. Musisz podzielać ich opinie, musisz narzekać, musisz uwielbiać potop. I nie ma znaczenia, czy czytałeś, czy nie. Przecież jestem Polakiem. Wiem, jak to robić. No, chyba nie do końca, skoro nie możesz się dogadać. Każdy Polak myśli, że jest wyjątkowy, że jest częścią wyjątkowego narodu. Najlepszego na świecie, wybranego. I jest w tym ziarno prawdy. A ty musisz to ziarno trafić i podlać je wodą. A jak ono zakiełkuje, to wtedy sprzedasz to, co chcesz. Ziarno? Ziarno. Wiesz, gdzie jest to ziarno u ciebie? Znasz to swoje ziarno? No właśnie. Dodzwoniłem się do Józka? Tak, szkoda gadać. Rany, Józek. Masz rację. Szkoda gadać, to wszystko jest do bani, Józek. Masz rację! Nie ma sensu, wszystko nie ma sensu. A wiesz, co ma sens, Józek? Nic. Wakacje. Olać to wszystko, Józek. Po prostu machnąć ręką, bo i tak gorzej być nie może. Może. Tak, masz rację. Zawsze może być gorzej, ale jakby zamiast tych 500 plusów dali jakiś plus na wakacje. A ja ci powiem, że dadzą. Muszą dać. Oni czy inni, wszystko jedno. Kiedy ostatnio, Józek, byłeś na wakacjach? Nigdy. No, to w końcu powinieneś pojechać. Co powiesz na Grecję? Grecja, to jest to! Wiesz, Józek, ja tak naprawdę chciałem ci zaproponować coś. Coś super świetnego. Opowiem ci o Grekach, a ty potem weźmiesz żonkę, dzieciaki, albo nawet nie, bez dzieciaków. Zostaw je u matki. Nie żyję. To moje kondolencje, Józek. Żona odeszła, zabrała dzieciaki. To znaczy... Znasz jakiegoś Greka, Józek? Zorbę. To ja chętnie ci o tym, znaczy o nim opowiem. Chcesz, Józek? Tylko pójdę do sklepu po wódkę, bo mi się skończyła. Dobrze, Józek. Jasna cholera. Witam Państwa w naszym programie kulinarnym Smaki Wszechświata. Dziś chciałabym opowiedzieć o kuchni greckiej. Tak, proszę Państwa, kuchnia grecka to przede wszystkim sałatka grecka, to feta, to musaka, to suflaki. Wiedzą Państwo, jak się robi suflaki, baranie szaszłyki? Więc tak, najpierw trzeba zabić barana, podrzynamy mu gardło, krew się leje. Tak? Przepraszam bardzo. Tak. Słyszę jednak głosy, że jednak musak. Dobrze. By zrobić prawdziwą grecką musakę, potrzebujemy 700 gramów mielonego mięsa cielęcego lub jagnięcego, ale jeśli ktoś nie ma, może zastąpić mielonym wołowym albo wieprzowym, albo nawet kiełbasą. Może być śląska. Tak, bakłażany, ale jak nie będzie, to nic się nie stanie. 400 gramów ugotowanych ziemniaków, tych na pewno nie zabraknie. 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, oregano albo pieprz i sól, cynamon. Ale jak ktoś nie lubi, to nie musi. No i pół szklanki czerwonego wina. Tak, ale jak komuś nie chce się iść do Biedronki, to też nie ma problemu. Do tego sos beszamelowy, czyli mleko, masło, mąka, gałka muszkatołowa, sól, pieprz. Tak, ja wiem, że sos beszamelowy to skomplikowana sprawa, więc też możemy odpuścić. Pozostaje nam więc pokroić ziemniaki, kiełbasę, cebulę i czosnek. I to wszystko wymieszać z koncentratem i siup do piekarnika. Nic prostszego, prawda? Polska musaka dla każdego Polaka. I wie pan, to wszystko jest proste. Wystarczy tylko się dobrze nakręcić, wygodnie usiąść i posłuchać. I jeszcze raz przypominam, że nic pan za to nie zapłaci. Panie, nie ma nic za darmo, więc niech pan nie ściemnia. Ale naprawdę, u nas pan nic nie zapłaci, to jest za darmo. Musi pan tylko posłuchać. Panie, to ty posłuchaj. Nagadałeś się, fajną masz nawijkę, te historie o wakacjach i w ogóle, no super. Ja rozumiem, że mogę sobie to jakoś tam koszty, że jest jakaś tam ta cholera promocja, jak stąd do tamtąd i jeszcze dalej. Ale nie gadaj mi tu o darmo, bo ja w takie bzdury nie wierzę. Jak za darmo, to pewnie mi chcecie jakieś garnki wcisnąć. Albo tak mnie zakręcicie, że nie zauważę jakiegoś małego druczku. Nie jestem oszustem, nie będzie żadnych druczków, tylko opowieść. A, czyli ja muszę poświęcić swój czas, tak? Mój czas, proszę pana, jest totalnie cenny. A teraz mógłbym zarobić jakieś parę stów, albo nawet parę tysiaków. A gadam z tobą o dyrdymałach, o których jeszcze nic sensownego nie zdążyłeś powiedzieć. Czekaj, zaraz. A może to jest tak, że ja im dłużej z tobą gadam, to mi nabija rachunek, tak? Czekaj, ty może dzwonisz z jakiejś Boliwii, Angolii, co? Ja dzwonię z Wrocławia! Nic ci nie nabijam do ciężkiej cholery, chcę ci tylko opowiedzieć coś ważnego. Poświęć mi 5 minut, człowieku, a potem możesz iść zarabiać, możesz nawet iść się powiesić, ale posłuchaj w końcu, Polaku jeden, a zobaczysz, że nic od ciebie nie chcę. Albo chcę ci coś dać, chcę ci powiedzieć, skąd się tu wziąłem, rozumiesz? Halo! Halo! Co ty wiesz o polskich uchodźcach? My też wiedzieliśmy niewiele. Ale teraz, wraz z całą rodziną, chcemy się dowiedzieć i poczuć to na własnej skórze. Dobra, ruszamy na tamtą górę. Idziemy razem z moją 6-letnią córką i z moim mężem. Wyruszamy spod Salonik. Mamy niewiele zapasów. Tak jak oni mieli w 1945, czy 7, czy 8. Musimy się przedrzeć przez góry, aż do granicy. Obserwujcie nas na swoim kanale. Lajkujcie. Jak wam się podoba, subskrybujcie. To prawdziwa trasa greckich uchodźców. No. Idziemy. Musimy iść całą noc. Za tamtym szczytem jest las. Tam odpoczniemy. W dzień. Mamusiu, ja nie mam sił. Proszę na barana. Nie ma mowy! Musisz iść, dziecko! Do tamtego drzewa! Tamte dzieci też tak szły. Musisz wytrzymać! Mamo, pić! Nie teraz. Mamy mało wody. Oni też mieli mało. Słyszysz samoloty? Jakie samoloty? Kryć się! Mamusiu, już nie mogę! Proszę, mamusiu! Oni już też nie mogli. Płakali, nie mieli wyjścia. Jak uchodzili? Właśnie tak, nocami. Pod ostrzałem, głodni z dziećmi. Prosto do granicy z Macedonią, czy tak naprawdę Jugosławią, albo do Albanii. Przekraczali granice w górach, tę polityczną i tę swoją fizyczną. Myśleli, że wrócą. Oni... Ty, z małą jest coś nie tak. Zasnęła? Kochanie? Ala? Obudź się. Zasnęła? Jezus Maria. Tylko zadzwonię, nie? No musimy przecież iść do lekarza. Oni też nie mieli lekarzy. Mamy lekarstwa. Jak ty chcesz zabić własną córkę? Jesteśmy na dworcu kolejowym. W mieście Gewgelija w Macedonii. Razem z innymi youtuberkami wynajęłyśmy wagon. Córeczko, córeczko, kochanie, dasz radę! Mamo, ja nie chcę! Mamusiu, proszę, kocham cię, mamusiu! Kochanie, wszystko będzie dobrze. Spotkamy się w Polsce za kilka dni. No, kochanie, przytul się do taty. Tatusiu, tu nie ma okien! Proszę, ja nie chcę, tu jest strasznie! Właśnie w takich warunkach jechały! Dzieci greckich uchodźców do Polski w bydlęcych warunkach, zamknięte przez cały dzień, z kilkoma dorosłymi do opieki, w tajemnicy, nie mogły płakać, nie mogły wiedzieć, że zobaczą rodziców za kilka lat. Nie! Tato! Mamusiu! Być może moje dziecko tego nie wytrzyma. Być może ja też tego nie wytrzymam. Ale chcę wam to pokazać. Chcę unaocznić. Lajkujcie, subskrybujcie, obserwujcie nas. Bo to nie koniec podróży. Wszystko, co dzieje się w wagonie, możecie obserwować online. Halo? Dzień dobry, tu Nikos. Chciałem panu zaproponować... No znowu ten sam facet. Jakiś Nikos próbuje mi coś sprzedać. Ci telefoniczni sprzedawcy. A proszę pana, a do nas też dzwonili. No, do moich rodziców też. Opowiadał o Grekach w Chojnowie. O prawdziwych Grekach. Niech nam pan coś opowie o Grekach w Chojnowie. Prosimy. Tak, o Grekach. O Grekach. Nic mi nie wiadomo, żeby w Chojnowie byli kiedykolwiek jacyś Grecy. Coś wam się chyba pomyliło. Dziś zabieramy się za starożytność. Ale przecież w tamtej klasie są dzieci z dziwnymi imionami. No, na przykład Dimitrios. No, albo Atena. Wracajmy do lekcji. A Niemcy? Nic mi nie wiadomo, żeby w Chojnowie byli jacyś Niemcy. A mama mówiła, że u nas w kamienicy to mieszkali wcześniej Niemcy i że ostatnio nawet u nas byli, odwiedzali. Tylko ja ich nie widziałam, bo byłam w szkole akurat na historii. Ja nie wiem nic o żadnych Niemcach. Dziś starożytność i... No to kto tu był przed wojną, przed 45? Ja nic na ten temat nie wiem. Może nic tu nie było, nic, rozumiecie? My byliśmy tu pierwsi. Zrozumiano? Panie profesorze, pamięta mnie pan? Jestem Nikos, studiowałem u pana. No, pamiętam cię. Nikos, no, pamiętam. Ale dziwne masz to imię. To męskie czy damskie? Jestem Grekiem z pochodzenia. To znaczy dziadkowie wyemigrowali i ja urodziłem się tutaj. Czyli czuję się Polakiem, a greckość nadrabiam. Właśnie dlatego do pana dzwonię, bo... Ale skąd się tu wziąłeś? Nikodem? Nikos. To greckie imię. Z powodu wojny domowej. A tej hiszpańskiej? Greckiej wojny domowej. Nie wiedziałem. Chodzi o te ostatnie protesty. Wojna domowa w Grecji była tuż po zakończeniu II wojny światowej. Najpierw przegnaliśmy Niemców, a potem chwyciliśmy się za bary, panie profesorze. A jak ty masz na imię? Nikodem? Nikos, panie profesorze, ja chciałem zapytać o archiwum Towarzystwa Greków w Polsce. To we Wrocławiu. Czy wie pan, co się z nim stało? Na przemiał. Wszystko poszło na przemiał. Na przemiał. Na przemiał? Jest pan pewny? A jak ty się nazywasz? Jakieś dziwne to imię. Męskie czy żeńskie? Nikos, jest jeszcze jeden sposób, najbardziej hardkorowy i, no wiesz, niezbyt etyczny. Dawaj. Nie musisz być 200% Polakiem. Możesz za to być 50% Grekiem. Polacy kochają schabowego, ale jeszcze bardziej kochają musakę. Nie muszą wiedzieć, jak ona naprawdę smakuje. Zresztą Polacy zjedzą każdy sztyw, ale muszą czuć tę musakę. Muszą czuć suflaki. Czyli co? Czyli bądź Grekiem emigrantem. To co z tego, że tu się urodziłeś, ale dla nich to jakbyś przyjechał do Polski w zeszłym roku. Mówisz łamaną polszczyzną, pykasz dania kuchni greckiej, jakby wszyscy tam byli kucharzami. Wierz mi, Polacy myślą, że my Wietnamczycy w swoim kraju tylko gotujemy. Cieszysz się, nie rozumiesz wszystkiego, pachniesz słońcem i beztroską. I wtedy kupią wszystko. Nie Polakowi nie odmówią, nie rzucą słuchawki. No, dalej spróbuj. Nie bądź takim Polakiem. Więcej Grecji, Nikos! Kalimera, tu Nikos z Grecja. Znasz Greka Grecja? My tu dzwonimy z czymś niesamowitym. Takie jest życie w Grecji, taka. Tylko posłuchać, tylko przymknąć oczy. Ja nie kłamca, serio. Akuste ton polos. To, co opowiem, zaskoczę cię. Nie jestem sprzedawcą, jestem wręcz przeciwnie. Ja rozdaję, posłuchaj. Akuste, opowiem ci o greckie bohatery. Nie o bogowie, żaden Zeus. Bohatery. O, druga wojna światowa w Grecji. O partyzantce w Grecji. O komunistyczna partyzantka. O znienawidzone bataliony bezpieczeństwa, co przysięgały na wierność Hitlerowi i były po cichu wspierane przez Brytyjczycy. Etsy. Tak, żeby po wojna partyzantka komunistyczna nie przejęła władza. Tak, opowiem ci, Polaku, o statku polskiej marynarki wojennej, Kościuszko. O czarnych pułkownikach, o rozerwanych na dekady rodzinach, o obozie koncentracyjnym na Markonisos, o rodzinach polsko-greckich, o scalaniu rodzin, o pafawagu, o mówieniu po grecku i po polsku, o myśleniu po grecku i po polsku. O... Kalimera! Nikos! Ja cię znam! Tylko nie wiem skąd. Co? No dodzwoniłeś się, Nikos, do Nowej Huty, do starego Greka. Ja to wszystko wiem, ja to wszystko znam. Wiem dosłownie wszystko. I to chyba za dużo, jak na mnie. A o archiwum Towarzystwa Greków? Poszło. Na przemiał. Szkoda. Sam sobie pluję w brodę. Zawierało całą naszą polską historię. Każdego z nas. Twoją też, Nikos. Moją? Ale było też czymś jeszcze. Świadectwem dobrego uczynku Polski i Polaków. Wielką, zbiorczą fakturą, potwierdzającą, że w trudnych sytuacjach Polacy umieją zachować się przyzwoicie. Wpadnij do mnie. Opowiem ci kilka historii. Wypijemy kawę po grecku. A potem powiem ci, jak to się robi. Co się robi? Nikos, to co ty chcesz zrobić, ale nie możesz. Zdradzę ci tajemnicę i wtedy się uda. Przyjeżdżaj, Nikos. Nowa Huta, Dywizjonut. 303. Witamy Państwa w programie Cudowne Dzieci. Dziś gośćmi będą cudowny Antoni! Brawa! Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu. Oraz cudowna Aleksandra! Brawa! Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Tak, jak Wy z perspektywy dziesięciolatków ocenilibyście przyjęcie w Polsce kilkunastu tysięcy greckich uchodźców tuż po wojnie, w ciężkich warunkach bytowych i ekonomicznych? To była piękna idea. Przyjęliśmy Greków, choć interesu w tym nie mieliśmy żadnego. Motywację za to polityczno-ideologiczną. Nie musieliśmy realizować ślepo rozkazów, które nadchodziły z Kremla. Bierut szczerze wierzył, że Grekom trzeba pomóc. Po prostu przyjęliśmy ludzi w potrzebie. Przepraszam, a ty słyszysz w ogóle, co ty mówisz? Sam przyznajesz, że to komuniści ich przyjęli, czyli komuniści przyjęli komunistów. Taki był nakaz Stalina, przyjąć i koniec, i nikt tu nie miał nic do gadania. Owszem, komuniści, ale to była idea pomocy, wsparcia. I my tuż po wojnie przyjęliśmy dokładnie 13 134 Greków, w tym 9200 dorosłych i 3934 dzieci. Zorganizowaliśmy im w Dziwnowie tajny szpital. Daliśmy im mieszkania, miejsca pracy. Po latach zaczęliśmy scalać rodziny. Poza tym Bierut osobiście znał się z Zachariadisem. Obaj studiowali w szkole partyjnej w Moskwie. Bierut głęboko wierzył w proletariacki internacjonalizm. O, komuniści, znowu ten komunizm. I nie zasłaniaj się jakimiś proletariackimi hasłami. Czyli jakby usunąć Bieruta i Stalina i komunizm, to przyjęcie tych wszystkich głodnych, rannych, dorosłych i dzieci bez rzeczy osobistych, bez nadziei byłoby dobrym przyjęciem. A tak, przez ten ohydny komunizm, to wszystko jest B. Tak łatwo możesz odebrać temu znaczenie i sens? Myślisz, że postawa Polaków tuż po wojnie, którzy z otwartością, ze szczerym sercem przyjęli Greków, nie wyganiali ich z domów, nie podpalali drzwi, nie szczuli, nie wyrzucali z miejsc w tramwajach, nie patrzyli nieprzychylnie na zajmowane przez nich miejsca pracy, była tylko postawą kreowaną przez władze komunistyczne? Myślisz, że przeciętna polska rodzina, która była sąsiadem greckiej rodziny i która żyła z Grekami jak z przyjaciółmi, a uwierz mi, znam mnóstwo takich przypadków, robiła to, bo ktoś im kazał? Dobrze, ja wiem, że wychodzę tutaj na taką, która nienawidzi uchodźców, ale ta komunistyczna rzeczywistość, którą przecież bardzo dobrze znamy, nie pozwala nam obiektywnie, jednoznacznie ocenić tamtego czasu i działań polskich władz. Ja wiem, że była jakaś idea, że pomagali, że zorganizowali, że ludziom dali domy, pracę, ale to nie jest wszystko jednoznacznie. Czyli twierdzisz, że w Polsce wtedy nie mogło być dobrych ludzi. Dobrych pomysłów, miłości, otwartego serca. A jak spojrzysz na świat dziś, świat demokratyczny, kapitalistyczny, otwarty, piękny, bogaty, który przyjmuje uchodźców, co? Według ciebie, droga Olu, to jest jednoznaczne i czyste, bo tu demokracja? Ale przecież, żeby wpuścić uchodźców, politycy muszą się na to zgodzić i muszą mieć na to pieniądze, a gdzieś głębiej musi być w tym sens. A tacy na przykład Niemcy ten sens mają bardzo głęboki. Brakuje im 1,5 miliona rąk do pracy, więc przyjmą wszystkich jak leci. I czy to jest czyste i chwalebne, czy po prostu powinno się na to spojrzeć z perspektywy gospodarczo-ekonomicznej? Przepraszam, musimy jednak kończyć i oddać głos do Sofia. To jeszcze nie koniec. Jestem gościem specjalnym. Dacie mi 5 minut. To jest pan? Jestem starym Grekiem. Nikos. A to wystarczy. Przepraszam, jak panowie tu weszli? Ochrona! Ochrona! Musimy kończyć. Nie wyłączycie programu. Nie teraz. Ale co pan wyprawia? Proszę to schować. No, wyłączcie nadawanie. Nie dla terrorystów w telewizji polskiej. Co ty robisz, człowieku? Spokój. Mam tu w uchu mały, sprytny nadajniczek. Jak usłyszę, że przerwaliście nadawanie tych dwoje cudownych dzieci, padnie trupem. A ta pukawka jest całkiem nowa, w odróżnieniu ode mnie. Siadać! Siadać! Mógł pan zadzwonić? Wysłuchali by... Przekaz byłby miałki i zapomniany. A to zdarzenie pójdzie w eter. Podwyższy wam oglądalność i nada większy sens w sezonie ogórkowym. Nie radzę, panie ochroniarzu, na emeryturze. Mam 80 na karku, ale na swoim koncie kilka celnych strzałów. Nie chcę nikomu nic zrobić. Ja chcę tylko powiedzieć, że to było niesamowite. Wylądowałem jako kilkuletni chłopak w lądku zdroju. Mniej więcej w twoim wieku, dziewczyneczko, w twoim wieku. Prosto z wagonu bydlęcego. Od razu dali mi jeść, ubrali, wyleczyli, posłali do szkoły. Uczyłem się po grecku i po polsku. Ale co pan chce nam powiedzieć, bo... Wy młodzi już nie potraficie. Albo wam się po prostu nie chce walczyć. My, starzy, nie mamy nic do stracenia. Więc jeśli mam próbować i próbować, a czasu niewiele, to wolę raz a dobrze walnąć w stół i zagrzmieć, żeby Polacy zrozumieli, jakim są narodem. Żebyście zrozumieli, jak wasi dziadowie pięknie potraktowali obcych. Tak bardzo sobie obcych. Jak pięknie się z nimi zżyli. Ile rodzin powstało. Ile miłości. No i co z tego? Jakie to ma dzisiaj znaczenie? Jeszcze nie rozumiesz. Po pierwsze, takie, że nikt już o tym nie pamięta. Całe archiwum Związku Greków poszło na przemiał. Po drugie, że cała ta historia jest tylko w nas. A ta historia jest trudna i skomplikowana, bo ta nasza wojna była bardziej skomplikowana niż wasza. Najpierw z Niemcami, partyzantka, a potem przyszli Anglicy, wywrócili wszystko, bo bali się, że komuniści oddadzą Grecję Stalinowi. I Anglicy, a potem Amerykanie z przyjaciół stali się wrogami. I to, co się stało tuż po wojnie, cała nasza wojna domowa była tak niewyobrażalna, że jeśli powiem, że tym oto nożem odciąłem głowę swojemu dalekiemu kuzynowi, to powiem, że to była jedna z wielu ściętych głów, które patrzyły mi prosto w oczy przed i po śmierci. Co pani jest? Proszę pani. A, tylko zemdlała. A po trzecie, słuchajcie wy, Polacy. Słuchajcie, co wam powie stary Wangelis. Chcę wam powiedzieć, że jest w was miłość, że jesteście pięknym narodem, że macie w sobie serce takie samo po obu politycznych stronach. I to serce, ta miłość, to piękno, którego doświadczyłem, was zjednoczy. Posłuchajcie go. Posłuchajcie, jak bije. Posłuchajcie, jak roznosi miłość po waszym ciele. Po całym kraju. Ja wiem, że popadłem w pompatyczno-patetyczny ton, ale chcę was ostrzec, żebyście nie popełnili tego samego błędu, co my. Bo rany będą się zabliźniać przez pokolenia. Słyszycie, Polacy? Słyszycie starego Wangelisa? A teraz wstajemy. Wszyscy. A pani w reżyserce puszcza to, co jej zostawiłem przed wejściem. I to już. Na mój sygnał. Tańczymy wszyscy razem. Wiecie, jak to się robi. A już, już, już. I ty, Nikos. Publiczność. I pan z reżyserki tu przyjdzie. Tańczymy. Wszyscy w Polsce tańczymy. Tak to się robi, Nikos. Tak to się robi. Hej, jestem Nikos. Wow, Nikos. Co to za imię? Greckie. Prawdziwe. A jak ci na imię? Kis. Kis? Od Kasia. Kumasz? Posłuchaj, Kis. Mam dla ciebie propozycję. To oferta. To znaczy, byłaś kiedyś w Grecji, Kis? Wow, ty chcesz mi coś sprzedać, Nikos? Ja się nie dam sfrajerzyć, Nikos, więc bye bye. Kis, jestem na statku w Grecji. Stoję na burcie i już mi jest wszystko jedno. Słyszysz mnie, Kis? No? Słyszysz ten szum? Naprawdę tu jestem. Statek płynie, a ja stoję w tym miejscu, gdzie Leonardo i Kate na Titaniku. I jak zaraz się rzucę, to wpadnę pod statek, a śruby mnie potną na kawałki. Jezu, co ty, Nikos? Więc posłuchaj mnie. Please, Kis. Chciałem to powiedzieć wszystkim. Chciałem powiedzieć, jak pachną prawdziwe oliwki, jak smakuje prawdziwa feta. Ale ważniejsze jest to, że jestem Polakiem i Grekiem w jednym. I chciałem ci, Kis, podziękować. Za co? Za to, że jak było ciężko, to przyjęłaś moją rodzinę. No, twoja rodzina przyjęła moją babkę. Ona przyjechała do Lądka pociągiem w bydlęcym wagonie, Kis. Miała 5 lat, uciekała przed wojną domową, jechała tym pociągiem bez rodziców, a wy ją przyjęliście. Rozumiesz, Kis? No a gdzie są ci Grecy teraz? Ja jestem tym Grekiem. Tysiące Greków stało się Greko-Polakami. Tysiące wróciło też do Grecji. I tysiące, a może dziesiątki tysięcy są rozerwane, bo wciąż nie wiedzą, gdzie powinni być. Czy w Polsce, czy w Grecji. Jezu, Kis. Jesteś pierwszą osobą, której udało mi się to powiedzieć. Ale z tym statkiem to ty mnie oszukujesz, nie? Tak. Sorry, Kis. A nie lepiej krzyczeć o tym na fejsie? Albo jakąś książkę napisać? Ja wolę... My wolimy kontakt osobisty. Jeszcze 1,000,000 telefonów i... No to proszę bardzo. Co? Ty dziękujesz, ja odpowiadam. Proszę bardzo, Nikos. Cieszę się. Fajny jesteś, Nikos. Też jesteś fajna, Kis. Mam 17 lat, ale aż taka głupia nie jestem. Jadłam kiedyś grecką sałatkę u nas w pizzerii. I widziałam Greka Zorbę, zajebisty film. Cieszę się. Wpadnij do nas do Lądka na piwo. Albo kawę. Zapraszam. Tu jest jak w Grecji, to znaczy, no wiesz, niektórzy tak mówią. Okej, Kis. A będę mógł ci opowiedzieć jeszcze o Baleanisie i Picasso. Jezu, znowu swoje? Wpadnij na kawę, to pogadamy, okej? Okej. Wpadnę i zrobię ci kawę po grecku. Wiesz, jaka to kawa, Kis? Nikos! A dlaczego w Polsce mało kto zna tę historię? Z wielu powodów, Kis. Począwszy od tego, że Polska interesuje się głównie Polską, a skończywszy na tym, że większość badaczy nie chce obecnie zajmować się komunistyczną partyzantką właśnie dlatego, że była ona komunistyczna. A. No. Racja. Jestem Grekiem! Jestem Polakiem, jestem uchodźcą, jestem swojakiem, jem schabowego, zjadam suwlaki, mam włosy ciemne. Dla niepoznaki mam dziwne imię, Mam nos garbaty, po polsku gadam, greckim nie władam, jestem Grekiem, jestem Polakiem. No co tak patrzycie? Teraz wasza kolej. Kolej na was, Polako-Wietnamczycy, Ukraińco-Polacy, Polako-Irlandczycy i tak dalej. Teraz wy musicie opowiedzieć swoją historię. Do roboty. No ale to tylko jedna kis. No i dobrze. Powoli. Nie tak od razu. Ilu jeszcze tych Polaków zostało? Jestem Polakiem, jestem uchodźcą, jestem swojakiem. Skąd się tu wziąłem? Na polskiej ziemi. Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa. Wystąpili Iza Pukowska, Bartłomiej Nowosielski, Marta Wągrodzka, Jacek Kopczyński, Michał Podsiadło, Włodzimierz Pres, Jan Marczewski. Muzyka: Jacek Grudzień, Michał Kwiatkowski. Reżyseria: Artur Tyszkiewicz. Realizacja: Wiesław Szala, Marcin Kociemba. Reżyseria dźwięku: Andrzej Brzoska. Jestem Polakiem, jestem uchodźcą, jestem